Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 maja, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Do 4 osób wzrósł tragiczny bilans wypadków w Miedzianej Górze, niedaleko Kielc. Odnaleziono jedną z czarnych skrzynek samolotu, który rozbił się na Kubie. Dziś ostatni dzień wielkiej zbiórki książek dla domów dziecka, hospicjów i szpitali. W szpitalu zmarły 25-latka i 2-letnia dziewczynka, ranne w wypadku w Miedzianej Górze w województwie świętokrzyskim. Na miejscu wypadku zginęły dwie kobiety. Jak informuje policja, samochód osobowy, którym jechały 4 osoby, skręcając w lewo, wpadł wprost pod koła ciężarówki. Kierowcy ciężarówki nic się nie stało. Mężczyzna był trzeźwy. Odnaleziono jedną z czarnych skrzynek samolotu, który rozbił się w Hawanie. Zginęło 110 osób. 3 kobiety, które przeżyły katastrofę, są w krytycznym stanie i walczą o życie. Pasażerowie, z wyjątkiem 5 osób, to Kubańczycy, załoga Meksykanie. Śledczy, którzy prowadzą dochodzenie w sprawie przyczyn tragedii, szukają drugiego rejestratora. To ostatni dzień tegorocznej wielkiej zbiórki książek. W 7 miastach, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu i Łodzi oraz Katowicach można jeszcze oddać te, które nam się już nie przydadzą, a przydadzą się innym. Trafiają do domów dziecka, hospicjów i przede wszystkim do szpitali. W tym roku organizatorzy chcą stworzyć 100 nowych bibliotek. Dlatego potrzeba bardzo dużo książek, mówi współorganizatorka akcji Katarzyna Nawrocka. Takie książki, którymi chcielibyśmy się podzielić z naszymi bliskimi, którzy leżą w szpitalu. Dyrektorka Warszawskiego Szpitala dla Dzieci, Izabela Marcewicz-Jędrysik, mówi, że mali pacjenci bardzo chętnie korzystają z bibliotek ustawionych w jej placówce. Biblioteki stoją w kilku miejscach w szpitalu, więc po prostu są w zasięgu ręki dla wszystkich, którzy mają ochotę po prostu skorzystać. Jedną z ambasadorek akcji jest aktorka Julia Kamińska. Jako dziecko spędziła wiele czasu w szpitalach i przyznaje, że książki są dla pacjentów formą terapii. Zajęcie głowy czymś pozytywnym, czymś innym, to jest po prostu bardzo ważne. W zeszłym roku udało się zebrać 350 tysięcy książek. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Dziś kończy się kongres Polska Wielki Projekt w Arkadach Kubickiego w Warszawie. O wyzwaniach na najbliższe lata rozmawiają politycy, eksperci, społecznicy i biznesmeni. Po południu odbędzie się dyskusja dotycząca polskich innowacji oraz designu z udziałem krytyków sztuki i projektantów. Jednak jednym z głównych wydarzeń podczas kongresu było przyznanie nagrody imienia profesora Lecha Kaczyńskiego pisarzowi Antoniemu Liberze. Laureat wspomniał, że wraz z prezydentem byli rówieśnikami. Chodziliśmy wprawdzie do różnych szkół, ale przez wspólną dla tych placówek drużynę harcerską obracaliśmy się w tym samym środowisku. Statuetkę Antoniemu Liberze wręczył premier Mateusz Morawiecki. W dzisiejszych czasach mamy taką inflację słowa i odwrócenie wartości słów, odwrócenie znaczeń słów. To pan Antoni zawsze dba o słowo, a to jest niezwykle ważne dla naszej kultury. Kongres jest organizowany po raz 8 przez Fundację Polska Wielki Projekt. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Teraz inny projekt zawinie m.in. do portu w Kopenhadze, Dżakarcie, Singapurze i Los Angeles. A skoro Los Angeles, to w samo południe. Dar młodzieży wyruszy w rejs niepodległości dookoła świata. Załogę podzielono na 6 zmian. Większość to studenci szkół morskich w Gdyni i Szczecinie, ale też 400 laureatów konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Gospodarki Wodnej. Wszyscy przeszli tygodniowe szkolenie na morzu. Musieliśmy gasić pożary, przekręcać łódź ratunkową. A do huśtania się przyzwyczailiście? Mieliście okazję przyzwyczaić? Jeszcze nie, ale ponoć każdy marynarz pierwsze co najmniej 24 godziny cierpi na chorobę morską, później to się już przemija. Mamy nadzieję, że wszystko będzie pomyślnie i moim marzeniem jest chociaż chwila przy pełnych żaglach, ale to chyba nie jest realne. Dar młodzieży wielokrotnie wypływał w rejsy szkoleniowe i uczestniczył w zlotach żaglowców. W ubiegłym roku z rejsu po Morzu Północnym wrócili studenci drugiego roku Akademii Morskiej w Gdyni. Na nabrzeżu witali ich najbliżsi. Syn wraca z praktyki. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i wzruszeni. Potęga tego żaglowca naprawdę robi niesamowite wrażenie. Pierwszym celem daru młodzieży będzie Tallinn. Po opłynięciu Bałtyku żaglowiec zacumuje w czerwcu w Szczecinie na dni morza, a z podróży dookoła świata wróci w marcu. To był serwis Trójki. Niedziela pełna słońca, jedynie na Podkarpaciu trochę chmur i niewielkie opady. Na termometrach w Gdyni i Olsztynie 18 stopni, w Lublinie i Łodzi 19, w Opolu i Przemyślu 20, Koszalinie i Katowicach 21, w Szczecinie i Toruniu 22. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Nie mamy. Nie mamy. A, no to ciekawa jestem bardzo, co na te wszystkie pytania odpowie pan Mieczysław Gajda. Zjawisko to znane jest na całym świecie. Błyski i grzmoty. No, co to jest? Czy wiecie? Nie. No teraz nie wiecie? To było bardzo proste. Pan Mieczysław Gajda podpowiada najlepiej na świecie. Wiecie czy nie wiecie? Burza. Burza, oczywiście, że tak. Fanfary dla panów, poproszę. Wcześniej mówiliśmy. No mówiliście, ale trzeba było się przekonać. Słuchajcie, nawet ona zareagowała osobiście. Burza to była? No to jaka? To pokażcie, jak pięknie potraficie zagrać fanfary na własnym nosie. Starý kamna a v nich ducha smrdíla. Pozor, dvířka otevírá, to je fakt síla. Myši se spíše utečou, radši zpátky k sousedům. O tom, že nám čudějí kamna, ví už celý dům. Když pustíte smrdíla, hned dá se do díla. Brawo, to było po czesku, a teraz będzie w jakim języku? Polsku. Pewnie, że po polsku, jasna sprawa. A w naszym studiu popularyzator nauki Tomasz Rożek. Przepełniony energią. Ciekawe, czy zdarza mu się od czasu do czasu wybuchnąć? Staram się, no właśnie, aż się Jacek obśmiał. Nie, słuchajcie, prawda jest taka, że dom też może być czasami niebezpieczny. Nie sam z siebie, tylko wtedy, kiedy wykorzystujemy różne urządzenia, które się w nim znajdują, w sposób niewłaściwy. I takimi urządzeniami bardzo często są urządzenia elektryczne. Tu chłopaki siedzą i robią wielkie oczy, tak jakby po raz pierwszy słyszeli hasło urządzenia elektryczne. Co macie elektrycznego w domu? Piekarnik. Piekarnik. Jacek, co ty masz? Komputer. Komputer. Mój brat ciągle gra na komputerze bez przestania. Bez przestania, no wiesz, no potrzebuje do tego dużo prądu, ale na przykład suszarka, telewizor, niektórzy mają klimatyzację albo jakieś oczyszczacze powietrza, tych urządzeń jest naprawdę sporo. Te urządzenia działają dzięki energii elektrycznej. My energii elektrycznej nie widzimy, czasami, nie, może źle powiedziałem, bo czasami może nam wpaść trochę w oko wtedy, jak jest na przykład burza. I wtedy widzimy pioruny, to jest przeskok, przepływ ładunków elektrycznych pomiędzy chmurą a powierzchnią ziemi. Mówiąc powierzchnią ziemi, niekoniecznie mam na myśli grunt, ale na przykład też drzewa, jakieś wieże, szczególnie wysokie wieże, na przykład kościołów czy jakichś budynków. Jeden piorun to może naładować 100 komputerów na 100% baterii. Wiesz co, trochę to jest tak, że rzeczywiście w takiej błyskawicy jest bardzo dużo energii, ale my nie mamy szans tej energii nijak wykorzystać. Na pewno komputer, jeżeli korzystalibyśmy, nie tylko komputer, ale wszystkie urządzenia elektryczne, jeżeli korzystalibyśmy z nich w sposób nieodpowiedni, nieostrożny, może nam zrobić dużą krzywdę. Co to znaczy nieodpowiednie korzystanie? To nie o to chodzi, że powinniśmy się bać dotknąć klawisza Enter, ale to na przykład znaczy, że wtedy, kiedy komputer jest powiedzmy gorący bardzo. Wtedy, kiedy widzimy, że gdzieś tam jakiś dym z niego leci, albo wydaje jakieś dziwne dźwięki. Wtedy, kiedy widzimy, że kabel do ładowarki, nie tylko w komputerze, ale też w suszarce, czy we wszystkich innych urządzeniach elektrycznych gdzieś jest przetarty, gdzieś jest złamany. Kiedy widzimy, że wtyczka, która znajduje się w ścianie, jest taka wyrwana, czasami z czymś takim mamy do czynienia. I zawsze, zawsze, wtedy, kiedy urządzenia elektryczne są blisko wody, wtedy musimy nawet nie tyle bardzo uważać, tylko w ogóle powinniśmy tego nie dotykać. Zrobić 5 kroków w tył, odwrócić się na pięcie i pobiec jak najszybciej do osoby dorosłej i powiedzieć z tym jest coś nie tak. Tego nie możemy używać. To dotyczy nie tylko tych urządzeń, które są w domu, ale to dotyczy także tych urządzeń elektrycznych, które są poza domem, na zewnątrz. Nigdy nie wolno się bawić w okolicach jakichś urządzeń elektrycznych, na przykład stacji transformatorowych, słupów wysokiego napięcia. To naprawdę nie są miejsca do zabawy. To są miejsca, które są bardzo przydatne, tak naprawdę niezbędne do naszego funkcjonowania, ale miejsca, które potencjalnie mogą być niebezpieczne. Kiedyś pan opowiadał, że miał pająka w komputerze. Wiesz co, no jeżeli tam jest ciepło, to może jest możliwe. Ja mam dla was propozycję. Jest taka strona planetaenergii.pl i tam możecie się nauczyć bardzo dużo o prądzie. Nie tylko wy, ale wasi rówieśnicy. Zachęcam was do tego, żebyście tam spojrzeli. To jest nie tylko strona, gdzie znajdziecie dużo informacji, ale przede wszystkim to jest strona, gdzie znajdziecie konkurs. Do końca maja można się do tego konkursu zgłaszać. Namówcie koniecznie nie tylko rodziców, ale też na przykład waszych nauczycieli w szkole, a ja obiecuję, że ci, którzy wygrają ten konkurs, dostaną bardzo fajne nagrody. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Czekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i ja przyniosłam teraz książki. Kto mi opowie, jak ta książka wygląda? To jest mała różowa książka z jakimś zwierzęciem, które ryczy? Mała, ale za to jaka? Przepiękna. I? Gruba. A, świetna, taki kwadracik, prawda? Taki ma format. Tak. Słuchajcie, ona jest adresowana do dzieci najmłodszych, ale powiem wam szczerze, że ja świetnie się bawiłam, co nieco czytając, bo tych literek nie ma zbyt wiele, oglądając rysunki i zabawiając się. Zaraz wam powiem jak. Tytuł, księga... Ryków. Brawo. Kto napisał? Soledad Bravi. Soldat Bravi. Wymyślił, zilustrował, napisał tą książkę. Słuchajcie, otwieramy pierwszą stronę i czytamy. Teraz zrobimy tak. Ja przeczytam wyraz, a wy jak na radio przystało, odpowiedni dźwięk. Dobrze? Wydacie ze swojej własnej paszczy. Zgadza się? Tak. Uwaga. Wyje. Kwili. Parska. Meczy. Prycha. Stęka. Bulgocze. Buczy. Chrząka. Szlocha. Kwacze. Skomle. Gęga. Bzyczy. Zobaczcie, mamy dopiero pierwszą stronę odsłoniętą i tyle już mieliśmy pomysłów na czytanie tej książki. A kiedy dalej? To następną stronę sobie przewrócimy. Co tutaj widzimy? Jakieś lisy. Lisy. I lis szczeka, szczebioce. Lisiątko szczebioce, skomle wyje, przepięknie narysowane lisy i te wszystkie odgłosy są zapisane i są zgodne z prawdą, bo krowa na przykład robi co? Muuu. A jak można to nazwać? Muczenie. Muczy, albo ryczy, tak? Albo porykuje i dokładnie macie pięknie narysowane krówki, całą rodzinę krowią. I właśnie takie dymki, a w tych dymkach zapisane jest to, co te zwierzęta robią. I na przykład mamy tutaj stado... Królików. I te króliki, wiecie co robią? Fukają. Czy ktoś potrafi fukać? Nie wiem, jak można fukać. Może takie ps, takie ps. No i mamy dziki, i warchlaki, i lochy, które chrząkają. I mamy tutaj... Kiedyś widziałem prawdziwą lochę z małymi. Ale co, prawdziwą w lesie? Nie. U sąsiadów. Po sąsiedzi mają taki mały las i tam była ona. A mi kiedyś, skoro już o takich, to chyba to tam jak jechaliśmy ze wsi, to przebiegła nam przed samochodem sarenkę, bo to było na wsi. Udało jej się przebiegnąć, tak, a wam tak. Udało się bezpiecznie dojechać. I jeszcze był taki kogut, który jest po prostu spacerował sobie przez ulicę, jakiś rzadki chyba. Jakby przechodził przez pasy, tylko bez pasu. I zobaczcie, taka jedna książeczka, która adresowana jest do najmłodszych ludzi świata. Nagle okazuje się, że tyle tematów mamy. I o tylu pięknych historiach możemy porozmawiać dzięki inspiracji, którą wynosimy z tej książki. Zgadza się? Tak. Czy tę książkę polecamy? Tak. Dla całych rodzin? Tak. Tak. No pewnie, nie można powiedzieć nie, skoro czujemy tak. Tak. Następna książka, Marianne Dibi, Przed moim domem. Też maleńka, też kwadratowa, też gruba. No, i zielona. Tym razem zielona. Jakie tu są ciekawe historie. Za obrazem stoi słowo. Za słowem stoi obraz. Bo mamy na przykład słowo krzak róży na jednej stronie, na drugiej jest ilustracja. Możemy wyobrazić sobie, co może na krzaku róży się pojawić. Skarpeczka. Aha. Wędrujemy sobie za autorem, wyobrażamy, co tam może być, poznajemy wyrazy, oglądamy piękne rysunki, no i czego chcieć więcej. I no ciekawe, i mamy, co jest na ostatnim. Z tego. Na ostatniej stronie jest najważniejsze słowo świata. A najważniejsze słowo świata jak brzmi? Wieszak. A dlaczego? Bo jest teraz w studiu. A, no proszę bardzo, widzisz i mówisz. A moim ulubionym słowem jest słowo dom. Oto wielki dom, zaśnij i odwiedź go, wejdź ze sobą chrust, karm go i swą z ust. I podziwiaj, jak wysoko płonie jasny dom, a jeszcze ciemniejsze tło. Oto jasny dom, lunarna Igor, dom, a w naszym studiu ktoś, ohoho, będzie wielka frajda teraz, jak okaże się, kim ten człowiek jest, ale zapytam najpierw, nie ujawniając imienia i nazwiska, ulubiony wyraz spośród wszystkich słów świata, to jakie słowo? Ja odkąd usłyszałem to pytanie, myślę nad nim bardzo intensywnie, lubię wyraz jeść. Zwłaszcza gdy cieszył mnie ten wyraz, usłyszałem takie słowo wypowiadane przez mojego syna małego. Rzadko dziecko chce jeść, ale jeżeli chce jeść i jeszcze chce... O, dokładka to jest mój chyba ulubiony wyraz. Mam wrażenie, że w ogóle dokładka to jest jeden z najpiękniejszych sposobów wyrażania miłości. A która dokładka? Pierwsza, druga, to zależy od jaki mam apetyt. Ale, proszę pana, że... moje też, przypomniałam sobie, że moje to też jest jeść. Dokładka jeść, tak, tak. Miłość oczywiście jest pięknym słowem, ale nie zawsze o miłości musimy mówić. Tak. Dom jest piękny. Pewnie bo dom to też miłość, prawda? Tak, no pewnie Brzemię teraz tak pięknie, gdyby tak się w mogło maju pewnie dzieci już myślą o swoich mamach. My dorośli też myślimy o swoich mamach, też tak. Jest to piękny wyraz. Tak. A bajkopisarz? Lubię ten wyraz. A podobno, kiedy był taki konkurs na świecie na najpiękniejszy wyraz świata i trzecie miejsce zajął polski wyraz, który brzmi filiżanka. Tak. Obcokrajowcy zachwycili piękny się jest ten wyraz, słowem taki filiżanka. Widoczny, ale też jest nim jakaś elegancja i lekkość. Wszystko, do czego można wlać kawę, a my dorośli o poranku lubimy napić się kawę. Czy panowie domyślają się, kto w naszym studiu zawitał? Grzegorz Kazdepkę. Bajkopisarz Grzegorz Kazdepkę. Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzień dobry, zastanawiam się, jak pan mnie rozpoznał. Przecież nie przyszedłem w koszulce z napisem Grzegorz Kazdepkę i nie przedstawiłem się nawet, byłem tak dzisiaj bezczelny. No właśnie, jak pan rozpoznał? Bo wcześniej było takie coś, że jak mieliśmy przerwę, to ktoś powiedział, że go szuka zlepkę. Pan po prostu jest dobrym detektywem, dlatego pan się domyślił, że tak, że skoro padło nazwisko, to pewnie to się pojawi zaraz. Tak. Zaspany Grzegorz Kazdepkę. To jest ten pan, który słowa ma wszędzie, w kieszeniach, w myślach, w sercu. Pracuje ze słowami, prawda? Non stop przebywa z tymi słowami. Ja mam wrażenie, że może mam te słowa wszędzie, ale nie zawsze jednak w głowie tak naprawdę, no. Ponieważ życie pisarza to jest nieustanna gonitwa za słowami i my chcemy uchwycić, upolować to najwłaściwsze słowo, to słowo, które będzie najbardziej pasowało nam do naszego tekstu. Pamiętam, że kiedyś dzieci z poznańskiej cudownej szkoły Łajery, które od dawna fascynują się Indianami, nadały mi imię indiańskie. Goniący za słowami. To bardzo piękne słowo. Bardzo piękne imię indiańskie. Ale jakie jest obowiązujące. Tak. Ja czuję, cały czas muszę ćwiczyć formę, żeby te słowa doganiać. Także rzeczywiście mam słowa wszędzie, ale nie zawsze pod koniuszkami palców, którymi wystukuję na klawiaturze zdania potrzebne do ułożenia atrakcyjnej książki. No tak, ale jak są wszędzie, to one same wiedzą, jak się wcisnąć tam pomiędzy czasami palec a klawisz. Czasami słowa się same wcisną. Rzeczywiście jest taka tajemnica, o której często mówią pisarze i pisarki. Tajemnica, która pojawia się w trakcie naszej pracy, a która objawia się tym, że słowa w pewnym momencie zaczynają się same pchać do naszej głowy. Mhm. One na samym początku uciekają, są spłoszone, nieufne. Mam wrażenie, przyglądają się nam pisarzom z daleka. Takie dzika wilki. Pewnie tak. I czasami odnoszę wrażenie, że one po prostu starają się sprawdzić, czy my rzeczywiście jesteśmy godni zaufania, a gdy już uda nam się już je oswoić, to one wtedy sam nam się cisną do głowy. I tak naprawdę zasługa pisarza nie polega na tym, że wymyśla jakieś piękne zdania, tylko po prostu karnie siedzi przy komputerze albo przy maszynie do pisania, albo nad zeszytem i zapisuje te słowa, które tam cisną się mu w głowie i krzyczą jeszcze mnie zapisz, bardzo proszę. Ale jest niebywałe, bo tak dobrze pisarze mówią rzeczywiście, że one gdzieś z kosmosu spadają, nie wiadomo skąd tak właściwie. Tak, przechodzą tak. Przez człowieka i idą dalej. Może ale pięknie, że pan tak potrafi powiedzieć, bo to skromność taka przez pana przemawia teraz również, myślę. Skromność jest ważną cechą w życiu. Ważna. Rzeczywiście. Pisarza także. Ale też myślę, że czasami trzeba samego siebie pochwalić, więc owszem, uważam, że trzeba być skromnym, ale też trzeba mieć odwagę do tego, żeby samemu przed sobą czasami przyznać: Grzegorzu, Tomku, Agnieszko, Kasiu, dobrze ci poszło. A za co teraz, Grzegorzu, mógłbyś pochwalić samego siebie? Ja jestem ostatnio bardzo dumny z mojej powstającej właśnie książki kolejnej o detektywie pozytywce. Jestem także, nie ukrywam, zadowolony z książki, która właściwie już jest napisana. Książka Kuba i Buba o demokracji. Mm-hmm. To jest książka, którą liczę na to, przeczytają także pana, dorośli. Ja bardzo ją lubię i ją mam w domu. Tę Kuba książkę, i Buba. Którą dopiero skończyłem, niemożliwe. Ale mam nadzieję, że pan ale ma jakąś... Ale Kuba i Bubę i Kuba i Bubę, tak, bo o Kubie i Bubie powstało już 6 książek. Tak. A ta książka Kuba i Buba o demokracji ukaże się za czas jakiś, będzie niedługo ilustrowana i liczę na to, że i dzieci, i dorośli będą przy niej pękali ja ze śmiechu, a także ja czegoś się nauczą. Ja tylko o tolerancji i nie wiedziałem, że są kolejne części. Tak, w ogóle o tolerancji jest parę książek bardzo ciekawych, nie moich akurat, ale jest ich na pewno sporo. Kiedy te słowa, te pomysły wskoczą do książki, to zdarza się, że możemy tę książkę pokochać. Za co ty jesteś w stanie pokochać książkę? Jako dziecko zakochiwałem się w ilustracjach. Pamiętam, że pierwszym autorem ilustracji, którego nazwisko postanowiłem nauczyć się na pamięć, był Bogdan Butenko, którego ilustrację do tej pory uwielbiam i tak. Pana Bogdana Butenko uwielbiam. I panie Bogdanie, bardzo pana serdecznie w tej chwili pozdrawiam. A potem rzeczywiście już potrafiłem się zauroczać książkami, które bohaterowie w jakiś sposób przypominali mnie. Mól książkowy, wiecie? To jest taki ktoś, kto jest zakochany książkę, może prawie cały czas czytać. Po prostu bardzo je lubi i to jest jego największe hobby, jego pasy po prostu. Jego całe życie to czytanie książek i uwielbianie ich. Czy tutaj wśród nas jest jakiś mól książkowy? No ja trochę. No tak mi się wydaje, że nawet nie trochę. Dlaczego warto, panie bajkopisarzu, wychować dziecko na mola książkowego? Po pierwsze, czytanie w moim odczuciu dla osoby, która już potrafi czytać, jest bardzo dużą przyjemnością. Po drugie, czytanie książek to jest jedyny sposób, żeby spojrzeć na świat cudzymi oczami, bo gdy czytamy książkę, to trochę jest tak, jakbyśmy nakładali takie niewidoczne okulary, dzięki którym patrzymy na świat oczami autora. Po trzecie, tu już teraz będzie poważny argument w stronę rodziców i stronę chyba wszystkich, którzy w Polsce dbają o to, żeby czytelnictwo było coraz lepsze, a najlepsze nie jest. Podobno odczytane społeczeństwa to są te społeczeństwa najbardziej innowacyjne, które mają najfajniejsze pomysły, najwięcej wynalazków, najbogatsze najczęściej, więc drodzy Państwo, jeżeli chcemy mieszkać w społeczeństwie ludzi zadowolonych, nowoczesnych, szczęśliwych, ale także zamożnych, no to dbajmy o to, żeby nasze dzieci czytały nawet niemądre książki, bo na czytanie tych książek mądrych przyjdzie jeszcze kiedyś czas, a na razie się zaraźmy czytaniem. Drogi panie, czy czasami nie chciałby pan zostać ambasadorem wszystkich targów książek świata? Ja jestem ambasadorem Fundacji ABCSA Polska Czyta Dzieciom i rzeczywiście staram się być ambasadorem w ogóle książki, czytelnictwa. Ja tak bardzo lubię książki, że któregoś razu zastanawiałem się, co mi przeszkadza w życiu w czytaniu książek. I 12 lat temu wyrzuciłem z naszego domu telewizor. Mój syn był na początku na mnie trochę poirytowany. Dobry. Tak, ja uważam, że w życiu trzeba szukać przyjemności, a książki są przyjemnością, co dużo gadać. Jak to było? Ulubiony wyraz? Ulubiony wyraz? No, jeść, czytać, tak. Dokładka. Śmiać się, dokładka. To jest, bardzo lubię słowo dokładka. Nie jest elegancki wyraz, ale jest to fajny. Może słuchajcie, panowie, dodajmy i odwiedzać warszawskie targi książki. Dobry pomysł? Bardzo. To teraz porozmawiajmy z panią Dorotą Sadowińską-Rzepką, koordynatorką międzynarodowych, drodzy państwo, międzynarodowych targów książki w Warszawie. Halo, halo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Wszystkie dzieci w niedzielę na warszawskie targi książki, gdzie będą mogli spotkać się właśnie z autorami i z ilustratorami i pozyskać autografy. To największa atrakcja dla dzieci. W niedzielę będzie można spotkać na przykład Dorotę Gellner, najbardziej popularną, poczytną autorkę książek dla dzieci. Edyta Jungowska będzie rozdawała autografy. Edyta Jungowska nagrywa audiobooki Pipi. Pojawi się znana blogerka sportowa Ania Dziedzic, która będzie dzieciom czytała. Dla tych, którzy nie wiedzą jeszcze co czytać, portal Lubimy Czytać proponuje Ostry Dyżur Literacki. To jest takie bardzo ciekawe wydarzenie w scenografii Gabinetu Lekarskiego. Specjaliści merytorycznie od książek spotykają się z rodzicami i dziećmi i proponują zgodnie z zainteresowaniami konkretne książki. Będzie z nami Józef Wilkoń, także wielka gratka dla fanów ilustracji. Będzie Ida Pierelotkin, będzie Zofia Stanecka, autorka słynnej Basi. To naprawdę będzie do kogo przyjść i będzie z kim porozmawiać i przede wszystkim oczywiście zyskać autograf, bo to jest dla dzieci bardzo istotne. Pani Doroto, to bardziej pasja czy praca w pani przypadku? Jedno i drugie. Myślę także, bardzo się cieszę, że mogę brać udział w tym projekcie i zapraszam wszystkich do udziału. Bardzo pani dziękujemy serdecznie. No i jeżeli praca i pasja, to dobrej zabawy życzymy. Tak, dziękuję uprzejmie i do zobaczenia na targach w takim razie. Do zobaczenia. Pani Dorota Sadowińska-Rzepka, koordynatorka Międzynarodowych Targów Książki, opowiadała nam o książkach i o spotkaniach z autorami i o tym wszystkim, po co warto sięgnąć na Międzynarodowych Targach Książki jeszcze dzisiaj. My dog has fleas. Well, you've been working so hard, you need a vacation for the day. So I built a little paradise in the backyard, where the breeze makes the cardboard palm trees sway. The neighbor girls with hula skirts are flying, and the punch is genuine Hawaiian. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. A wading pool is the clear blue ocean, a sheet for the white Hawaiian sand. Bring your swimming suit in case you get the notion, we'll eat pineapple fresh from the can. And if you close your eyes and dream, you'll be amazed at just how real it seems. Why don't you you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. We hear our mama calling o'er the ocean, and we know that it's time to come in. Come on over, come on, come on over. She says, supper's ready, now get your bodies in motion. And we know that our trip is at an end. But as we see the sun go down, it casts a tropical hue over our little town. Why don't you come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii, come to Hawaii, come to Hawaii with me. Come to Hawaii with me. Aloha. No i w odważny sposób znaleźliśmy się tak znienacka na Hawajach. Dobry pomysł? Tak. A jest razem z nami ktoś, kto ho ho powędrował sobie już po tym świecie wzdłuż i wszerz. Bardzo serdecznie witam Iwonę Frydryszak, koordynatorkę festiwalu Brave Kids. Dzień dobry. Dzień dobry. No to pierwsze pytanie, może do ciebie, Michale. Czym jest odwaga? Dla ciebie czym jest odwaga? To jest tak na przykład, dla dzieci może być odwaga, że ktoś chodzi do piwnicy po jakąś piłkę i to jest dla dzieci na przykład odwaga. Bo tam jest ciemno, bo tak. Są pajęczyny i trzeba pokonać strach. No, tak. Dla pani Iwony czym jest odwaga? Dla mnie odwaga jest, kiedy jesteśmy otwarci na drugiego człowieka i pomagamy mu, kiedy nawet sami nie mamy na to siły do końca. No to zapytajmy Jarikę, Gabriele, Marko, Daniele, czym dla nich jest słowo brave, czyli odważny? No tener miedo a nada jest participar sin tener miedo, obedecer, respetar. Dzieci opowiadały o tym, że warto być odważnym, warto nie obawiać się innych ludzi, za to szanować ich i im pomagać. To są uczestnicy projektu Brave Kids z zeszłego roku, sprzed 2 lat, bo teraz projekt Brave Kids dopiero rozpocznie się. No to posłuchajmy może jeszcze Parmili, dziewczynki z Nepalu, czym dla niej jest odwaga. मेरो ट्यालेन्ट हो सबैजना यहाँ आउँछ र आफ्नो ट्यालेन्ट देखाउँछ आफूले गर्न सकेको ट्यालेन्टहरू देखाउँछ र अरूले देखाउन सक्दैन यहाँ देखाउन आउँछ आफ्नो ट्यालेन्टहरू Dla Promili słowo odważne to słowo tagara i dla niej oznacza wartości, ale także i to, aby człowiek potrafił się dzielić z drugim swoimi umiejętnościami, nie chować ich i nie bać się ich pokazywać. Takie odważne dzieci z całego świata przylatują tu do nas, do Polski. Niebawem. Skąd i kiedy, pani Iwono? Przyjeżdżają za miesiąc i przyjeżdżają z całego świata, tak jak powiedziałaś. Z Kenii, z dalekiej Syberii, z Nepalu, z Indii będziemy mieć w tym roku aż 3 grupy, więc naprawdę ten świat cały do nas przyjeżdża, ale też oczywiście nasze polskie dzieci dołączą do projektu. Kiedy startujemy? Startujemy 16 czerwca w kilku miastach Polski, między innymi we Wrocławiu, w Radziejowicach, to jest koło Warszawy, w Lesznie, w Siechnicy, w Białymstoku, w Przemyślu, w wielu, wielu miastach. Nie byłoby projektu Brave Kids zapewne, gdyby nie pewien pakistański chłopiec o imieniu Iqbal. Z historią tego chłopca zetknął się Grzegorz Bral, dyrektor artystyczny festiwalu Brave Kids. Ja już wielokrotnie o nim opowiadałam. To tak bardzo króciutko, w kilku słowach, bo to jest istotna postać dla całego przedsięwzięcia. To był chłopiec, którego rodzice oddali do fabryki dywanów na rok. Za $20, ponieważ nie mogli wyżywić pozostałych swoich dzieci. A $20 dla nas to może nie jest tak wiele, bo jeśli by przeliczyć na złotówki, to jest 100 zł? 100 zł. A dla nich to jest ogromny majątek. I Iqbal zorientował się, kiedy upłynął ten czas, że nie będzie mógł wrócić do domu, bo został porwany. I swoimi drobniutkimi paluszkami tkał dywany 16 godzin dziennie. Był niedożywiony, bardzo zmęczony, ale miał potężną odwagę i pewnego dnia po prostu uciekł. Dotarł do osób, które pomogły uwolnić mu wiele innych dzieci. Dzięki temu, że pięknie opowiadał o tym, co go spotkało i bardzo odważnie, właśnie brave opowiadał o tym, co go spotkało, zawędrował przed kapitułę noblowską i opowiadał o tym. No i wyobraźcie sobie, że pewnego dnia wrócił do domu i niestety w Wigilię Wielkiej Nocy został zastrzelony. Brał udział w procesji, mafia dywanowa rozprawiła się z nim na swój własny sposób. Iqbal jest symbolem, jest chłopcem, który pokazuje, że można się nie poddać. Można być odważnym i można mieć odwagę stawiać w obronie słabszych. I właściwie tym zajmuje się festiwal Brave Kids, dlatego niektórzy mówią, że jest to najpiękniejszy festiwal świata. Tegoroczną projektu Brave Kids, bo jak pewnie Kasiu pamiętasz, co roku mamy na plakacie inną dziewczynkę, chłopca, więc w tym roku jest to 8-letnia dziewczynka z Tybetu. Ale wyobraź sobie, że to zdjęcie zostało zrobione 20 lat temu. To zdjęcie jest bardzo urzekające i piękne. Ta dziewczynka trzyma jabłko na wysokości serca. Ma taki wymiar, to zdjęcie dla nas symboliczny, bo się zastanawiamy, co ona teraz robi. Pochodzi tak naprawdę z kultury, która wymaga szczególnej troski. Takich kultur jest bardzo dużo na świecie, zagrożonych wygnięciem. I zastanawiamy się właśnie, kim może być ta dziewczynka dzisiaj, po tych 20 latach. Czy ona dalej potrafi mówić w swoim języku ojczystym, czy tak naprawdę mieszka w tym kraju, czy pamięta swoją kulturę. Więc szukamy tak naprawdę tej Jamy. Dziewczynki o imieniu Jama, tak? Tak. Aha. Iwona, ty jesteś w tym projekcie od wielu, wielu lat, obserwujesz z bliska, jak on się rozwija, współpracujesz z tymi dziećmi. Pamiętasz taką historię, która głęboko zapadła ci w serce, która dla ciebie była ważna, dzięki której dalej w tym projekcie jesteś? Pamiętam chłopca Itamara, który pochodzi z Izraela i tak naprawdę w tej grupie był trochę takim komediantem, takim śmieszkiem i tak mi się wydawało, a on to tak może nie za bardzo jakoś do tego projektu pasuje. I spotkałam go w tym roku w Gruzji, brał udział właśnie w projekcie Brave Kids ponownie. Jest niesamowitym, odpowiedzialnym człowiekiem, który tak naprawdę na scenie jak reżyser ustawiał cały spektakl tak naprawdę, więc to dla mnie było takie niesamowite, poruszające, bo tak sobie pomyślałam, że to życie nas zaskakuje i że nie możemy przewidzieć właśnie, kim te dzieci będą, co z tego projektu wyciągną, bo to jest to, że my im dajemy możliwość uczestniczenia w projekcie, a to, co z tego one wyciągną, to tak naprawdę trochę do nich należy. To taka bardzo ważna lekcja wynika z tej opowieści twojej. Nie oceniaj po pozorach. To dokładnie było tak, kiedy w zagadkowym studiu zagościła dziewczynka z kolonii marionetek z Delhi, ze slumsów po prostu, takiej najbiedniejszej części tych slumsów. Ja zapytałam ją, co czytała ciekawego, a ona powiedziała, ale wie pani, 14-latka, ja nie potrafię czytać. Ponieważ ja gotuję, piorę, zajmuję się rodzeństwem i to mnie bardzo zawstydziło. I pomyślałam sobie, że Dla nich szczęściem byłoby móc wstać rano, przetrzeć oczy i pójść do szkoły. A dla naszych dzieci, także zagadkowych słuchaczy, bardzo często jest to pewnym dyskomfortem. A mnie się nie chce. A dzisiaj znowu matematyka. Może warto też pomyśleć sobie, że ta matematyka i ten język polski to jest przepustka nasza. Kiedyś tam do, być może lepszego świata, kto wie. Ja też pamiętam lidera tej grupy właśnie z kolonii marionetek, Jagdisha, który z kolei u nas na warsztatach z liderami dorosłymi miał wskazać na mapie, gdzie są Indie. I tak ukradkiem wyszedł, po czym okazało się, że on nigdy nie widział mapy, chociaż lata samolotami, zna język angielski, ale właśnie nie potrafi czytać i nie wie, jak wygląda nasza mapa, więc to też nas nauczyło takiej pokory, że nie powinniśmy oczekiwać od naszych gości tego, że będą się umieli jakby odnaleźć w tym wszystkim, co my im proponujemy. Tak, a jego podopieczny, hinduski chłopiec, wysiadł z samolotu, nie wiem, czy pamiętasz, i zgubił buty. Dlaczego zgubił te buty? Bo te buty były 3 numery za duże, bo nie miał butów. Pożyczył je, ktoś mu dał, bo tak strasznie wstydził się wysiąść z samolotu i powitać obcy kraj na bosaka. Jesteśmy w historii projektu Brave Kids, a razem z nami jest Iwona Frydryszak, która chyba wszystko wie o tym projekcie. Polskie grupy artystyczne także wezmą udział w tym roku w Brave Kids? Tak, bardzo nam zależy, żeby dołączały polskie dzieci, więc tych grup będzie kilka, też właśnie z wspomnianej grupy Hope for Street. To jest piękna historia, dlatego że my z grupą tą już współpracujemy, zapraszamy dzieci od wielu, wielu lat, więc już wyrosły tak naprawdę młodzi dorośli z nich. I mamy taki piękny projekt, który się nazywa Brave Youth i właśnie dwójka z Hope for Street będzie takimi naszymi Brave Youthami. Powiedziałaś Hope for Street. No to posłuchajmy, jak rok temu Kamila, Natalia z Pragi Północ w Warszawie, z takiego miejsca, które jest bardzo trudne, próbują się wyrwać poprzez sztukę, poprzez chociażby to, że są wolontariuszami podczas projektu Brave Kids. Co ciekawego oni mówią o odwadze i co ciekawego mówią o swoich przemyśleniach na ten temat? Co dla mnie znaczy brave? Brave znaczy dla mnie odwaga, co odwagą jest przełamywanie swoich barier po prostu. No, żeby pokonywać za każdym razem siebie, gdy nie chcę czegoś zrobić, to żeby po prostu z tym walczyć. No, na przykład tańczę breakdance'a, ale się boję wejść, żeby coś zatańczyć i muszę przełamać swój strach. Też tutaj jest taka atmosfera, że nie patrzę na siebie na wygląd i dzięki temu przestałam przyjmować się, jak wyglądam. Nie patrzę, czy ktoś jest gruby, czy ktoś jest krzywy, czy brzydki. Każdy traktuje się równo. Nie ma takiego, że ktoś jest wyżej, ktoś jest niżej. Dla mnie tutaj jest strasznie otwartość. Dziękuję im tak naprawdę, że jestem taka otwarta, bo dzięki nim jestem, bo oni mnie tego nauczyli tutaj. No i tyle, no. To jest cudowne w tym projekcie, że nam rosną pokolenia, więc naprawdę my obserwujemy, jak dzieci zmieniają swoje role. Najpierw są uczestnikami, takimi maluszkami, które gdzieś tam biegają po tej scenie, potem coraz bardziej tak się angażują i mają oczywiście te swoje talenty niesamowicie rozwinięte, aż w pewnym momencie po prostu same nauczają kolejne dzieci. To posłuchajmy w takim razie, jak brzmi głos fenomenalnego Joela, który zauroczył chyba wszystkich i który musiał przemierzyć szmat drogi, bo przyleciał do nas z Ugandy, z Afryki. I zapytałam także go o to, co dla niego w jego języku oznacza słowo brave, czyli odważny. Gambe chitegeza brave, chitegeza okuwaliriza abantu, engeri gy'okusikirizaamu abantu, okukola ekintu. Ekola ekintu ekimu oba ekirala. Ekyo kitegeeza okubeera omuvumu. Omuvumu it's brave. Chitegeeza to w jego języku oznacza odważny. Joel opowiadał też przed chwilą o mamie, która bardzo kojarzy mu się z odwagą, ponieważ zajmuje się nim, ale także jego rodzeństwem. Dużo tych dzieci tam jest w jego rodzinie i mama musi samodzielnie, codziennie gotować, opiekować się, prać, sprzątać i robić to z uśmiechem. Jest jego bohaterką. W bardzo piękny sposób o tym opowiadał. Ja bez tłumaczenia dałabym rady oczywiście. Natomiast właśnie przetłumaczono mi, że o tym opowiada w swoim afrykańskim języku Joel. Ten projekt jest w ogóle przepiękny, dlatego że przyjeżdżają tutaj dzieci bardzo różne, z różnych krajów świata. Niektóre są dziećmi ulicy, niektóre z domu dziecka, niektóre nawet nie mają domów dziecka, bo w ich kraju akurat nie ma domu dziecka. To są i osierocone dzieci, i ze strefy wojny się zdarzają, ale także z bogatych, bardzo rozwiniętych krajów. Nie dzielimy dzieci na bogatych, biednych, gorszych, lepszych. Każdy może dołączyć. Ale jest jakiś warunek, prawda? To są młodzi artyści. Tak, to są młodzi artyści, aczkolwiek ta sztuka zawsze jest też pretekstem. Najważniejsza jest ta otwartość serca i to, że chcą się uczyć od siebie nawzajem, więc trzeba mieć tą gotowość do nauki. Słyszałeś, Michale? Jakaś muzyka afrykańska, czy? To jest mnóstwo dzieci, te dzieci mają próbę przed spektaklem, no i... Ale to dźwięki jest taka wieża... były z Azji. Ale taka wieża Babel, prawda? Tak. Wieża Babel, ale zazwyczaj jest tak, że jest jeden taki element, czy właśnie rodzaj tańca, czy jakiejś piosenki z danego kraju, który potem powtarzają wszystkie inne dzieci, którego wszystkie się uczą. I tutaj akurat słyszeliśmy właśnie element indyjski. No jest piękne, bo małe hinduski uczą małe małe Afrykanki tańca hinduskiego. Co więcej, chłopców też uczą, chociaż... Tak? Tak, więc tutaj też się zamieniają rolami, bo na przykład czasami jest tak, że taniec, który zazwyczaj w Gruzji tańczą tylko mężczyźni, nagle tutaj u nas tańczą kobiety też. Ja pamiętam, jak takie bardzo nieśmiałe dziewczynki z Laosu przyjechały w swoich pięknych strojach narodowych i tak się ośmielały każdego dnia i potem tak nieśmiało spoglądając na swoich kolegów z innych krajów, z innych kontynentów, też próbowały uczyć swojego kroku, swojego tańca. To naprawdę jest festiwal, który pokazuje, że każdy może być odważny, bez względu na to, skąd pochodzi i jaką historię ze sobą przynosi. W tym roku wydarzy się coś niezwykłego. Radzimir Dębski zaprezentuje publiczności we Wrocławiu swoją symfoniczną historię hip-hopu, a wystąpi razem z kenijskimi dziećmi z orkiestry Ghetto Classic. I to będzie po raz pierwszy występ na Starym Kontynencie. A Stary Kontynent, Michale, to... Który kontynent jest nazywany Starym Kontynentem? Europa. Więc oni po raz pierwszy w Europie wystąpią. No jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi tego występu i myślę, że ładnie byłoby, gdyby na koniec zagadkowej niedzieli mogła zabrzmieć na przykład orkiestra symfoniczna. Zrobimy tak? Tak. Mamy dla Was niespodziankę. Myślę, że tą niespodzianką będzie podróż do Łodzi, do Muzeum EC1, w którym jeszcze do 3 czerwca zobaczyć można, doświadczyć można, to chyba jeszcze bardziej odpowiednie słowo, bo to jest interaktywna wystawa, właśnie wystawy Leonardo, Energia Umysłu. Kto pierwszy, ten lepszy. Kto do nas napisze, ten otrzyma zaproszenie i będzie mógł tę wystawę zobaczyć. katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl. No cóż, dziękuję Ci za wizytę w studiu. Ja również dziękuję za zaproszenie i wszystkich bardzo gorąco zapraszam na wydarzenia Brave Kids. Gościła w naszym studiu Iwona Frydryszak. Do jakiej niedzieli życzymy naszym zagadkowym słuchaczom? Zagadkowej i przyjemnej. Odważnej, aktywnej i kreatywnej. I słonecznej. I bardzo przyjemnej. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Czajkowski zrealizował nasz program. Marek Pawłukiewicz, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Zagadkowa niedziela. Autopromocja.